Ermeni Edebiyatı Numuneleri. Hazırlayanlar Paylin ve Yetvart Tomasyan. Merhaba. Açık Radyo'nun Açık Dergi programından merhaba. Bugün Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında konu edeceğimiz yazarımız, geçen program bahsettiğimiz yine Yervan Todyan ve ölümsüz eseri Yoldaş Pançuni. Bu konuyu bugün de devam etmek istedik. Yoldaş Pançuni, 20. yüzyılın başında yaşayan hayali bir devrimci kahraman. Pançuni'nin başından geçen, daha doğrusu başının altından çıkan olayları Yervan Todyan tarihsel bir temele oturtmayı ihmal etmeden mizah diliyle aktarıyor. Pançuni'yi okurken doğru ilke ve tasarıların bile demagog, hayalperest ve sorumsuz okumuş cahiller tarafından mevcut şartlar dikkate alınmadan uygulandıklarında nasıl yıkıcı olabileceklerini insan ister istemez düşünüyor. Yervan Todyan 1896 yılında Osmanlı Bankası işgali ertesinde Ermenilere yönelik saldırılar sırasında İstanbul'u terk edip Yunanistan'a geçmiş, Atina, Paris, Londra, Bombay, İskenderiye, Kahire gibi şehirlerde yine yayıncılıkla uğraşmış, 1909'da ikinci meşruiyetin getirmiş olduğu serbest ortam üzerine İstanbul'a dönmüştü. Pizantiyon, Jamanak ve Azadamart gazetelerinde yazarlığa başlamıştı. Önger Pançuni, Yoldaş Pançuni diye bilinen bugün konu ettiğimiz eseri Pizantiyon'da Arakelutyum'u i Zalbıvar, Zalbıvar misyonu adıyla tefrika edildi. Pizantiyon'da tefrika edilen eseri bu kez 1911'de Arakelutyum'u i Zalbıvar Önger Varagan Namagani Önger Pançuni'ye, Zalbıvar misyonu Yoldaş Pançuni'den Sosyalist Mektuplar adıyla Nişan Babikyan Yayın Evi ve Matbaası tarafından İstanbul'da kitap olarak basıldı. Geçen programda Arapgir Zalbıvar köyünden yazılan mektuplardan örnekler okumuştuk. Bugün ise 1914'te Yoldaş Pançuni'nin ikinci bölümünü Önger Pançuni i Vasburagan, Yoldaş Pançuni Van'da yayınlandı. Aras Yayıncılığın Türkçe'ye çevirip yayınladığı Yoldaş Pançuni kitabı işte bu iki bölümden oluşuyor. İki bölüm, birinci bölüm Yoldaş Pançuni Arapgir Zalbıvar'da, ikinci bölüm Yoldaş Pançuni ise bu kez Vasburagan'da, Van'da. Bugün Vasburagan, Van'dan gönderilen mektuplardan örnekler okumaya çalışacağım. Geçen programda yazar Yervan Todyan'ın hayatından uzun uzun bahsetmiştik. Bugün birkaç cümleyle de olsa yeni dinleyenler için bahsedelim. 19 Eylül 1869'da İstanbul Yenikapı'da doğdu. 19. yüzyıl başında Kayseri'nin Muncusun köyünden Odyan adıyla anılıp ünlenen bir aileye mensuptu. 1893 yılında yayınlanan Ermeni Milleti Nizamnamesi olarak da bilinen Osmanlı'daki ilk anayasa örneğinin hazırlayıcılarından Kirkor Odyan'ın yeğeniydi. Amcası Kirkor Odyan'la birlikte 1879'da Paris'e gitti. 1882'de babasının konsolosluk görevi yaptığı Romanya'nın Sirsova şehrinde bulundu. 1884'te İstanbul Üsküdar'daki Berberyan Ermeni Okulu'na girerek 1,5 yıl kadar okudu. Öğrenimini evde amcasının çevresindeki dönemin ünlü Ermeni aydınlarından aldığı derslerle sanat ve edebiyat yoğun bir ortamda sürdürdü. zengin aile kütüphanesinde çok sayıda Ermenice ve Fransızca eseri okuyarak yetişti. İstanbul Ermeni basında ilk yazı ve çevirileri 1887'de yayınlandı. Yazar Arpiyar Arpiyaryan'ın daveti üzerine Arevelk'in yardımcı editörlüğünü 1892'de üstlendi ve günlük yazılarını, tefrika, öykü ve romanlarını 4 yıl sürdürdü. 1896'da yardımcı editörlüğünü sürdürdüğü Arevelk'in bu kez editörlüğünü üstlendi. Aynı yılın Ağustos'unda Osmanlı Bankası işgal ertesinde Ermenilere yönelik saldırılar sırasında İstanbul'u terk edip Yunanistan'a geçti. 1899'da Paris'te Azat Hosk adlı aylık dergiyi çıkarttı. Nortar ve Anahit'e yazılar yazdı. Birkaç ay Londra'da Arpiyaryan'ın Norgank gazetesinde çalıştı. İskenderiye'de 1902'de Azat Hosk'u yeniden, 1903'te ise Azat Pem adlı mizah dergisini 4 yıl yayınladı. 1903'te Hindistan Bombay'a gitti. 1904'te ise İskenderiye'ye geri geldi. Haftalık ve günlük birkaç gazete yayın girişiminde bulundu. Kahire'de 1907'de Arif adlı günlük mizah gazetesini kurdu. Mayıs 1915'te tutuklanıp Suriye içlerine Derzor'a tehcir edildi. Ağır koşullarda mucize esiri sağ kaldı. İstanbul'a 1918'de geri döndü. İknat Ağa adlı mizah dergisini 1919'da 2 yıl yayınladı. 1920'de Cagadamart, Verçin Lur ve Jamanak'ta özellikle güncel konuları işlediği yazıları yazdı. 1921'de Yerisagün Derefat adlı mizah dergisini yayınladı. İstanbul'u 1920'de terk edip Bükreş'e geçti. Ünlü üçlemesinin son bölümü Enger Pançuni Darakrut Yanmeç, Yoldaş Pançuni Sürgün'de 1923'te yayınladı. 1924'te Lübnan'a geçti. 1925'te Kahire'ye geçti. 3 Ekim 1926'da kanserden öldü. Ve Kahire'deki Marmina Ermeni mezarlığına Arpiyar Arpiyaryan'ın yanına gömüldü. Gelin şimdi Aras Yayıncılığı'nın yayınladığı 2000 yılından bu yana 4 baskı yapan Yoldaş Pançuni'nin Vaspuragan, Van'dan gönderdiği mektuplardan bazılarını okumaya çalışayım. Sevgili yoldaşlar, Van, 2 Temmuz 1909. Talimatlarınızı aldım. Dediğiniz gibi bize karşı belli bir akım yaratmış bulunuyor. Ve bunun yaygınlaşmaması için mücadele etmemiz şart. Burada, Van'da da reaksiya karşımıza dikiliyor ve kafaları bulandırmaya çalışıyor. Tabii ki bu korkunç akıma karşı elimizdeki tüm olanaklarla mücadele veriyorum. Bu pis burjuvaların esasen bizden şikayetleri nedir? Güya biz meşruiyetin yeniden ilanından bu yana hiçbir yararlılık göstermemişiz. Tüm çabamız para istemekten ve millete ait gelir kaynaklarını ele geçirmekten ibaretmiş. Bunlar halk içinde yarattığımız ve kendilerine özgü görüşleri, eğilimleri, programları ve talepleri olan karşıt iki kutbun iç çatışmasına dayalı özgürleştirici hareketi anlamaktan acizler. Bu düşünceyi Van'daki karanlık beyinlere kazımak için bugünlerde halka açık bir toplantı düzenledim. Bizim açımızdan tam bir zafer oldu. Toplantıyı açar açmaz bizlerin özgür ülkenin özgür vatandaşları olarak, düşünce ve ifade özgürlüğü savunusuna adanmışlar olarak, orada hazır bulunanlara eleştirilerini serbestçe dile getirmeleri için mutlak özgürlük tanıdığımızı, eğer karşıt görüşte olanlar varsa kürsüye gelip söz alabileceklerini duyurdum. Bu beyanat, bunu beklemeyen gerici baylarımızın tarafından coşkuyla alkışlandı. Sonra da kendi dünya görüşümüzü anlattım. Artık devrimin gücünün içimizdeki düşmanlara karşı göstermesi zamanının geldiğini söyledim. Halkın kanını emen, halkı ayakları altında ezen Ermeni zorbalarına, Ermeni hamitlere karşı köle gibi çalıştırılan Ermeni toprak sahiplerine, Ermeni fabrikatörlerine, Ermeni mülk sahiplerine, Ermeni bankerine, Ermeni tüccarına, Ermeni zanaatkarına, Ermeni memuruna, Ermeni ruhbanına, soysuzlaşmış Ermeni aydınına, bilinçsiz Ermeni öğretmenine, köle zihniyetli Ermeni massasına, işte Ermeni devrimi artık bunlara çevirmeli silahlarını. İçindeki bu düşmanlara karşı amansız bir mücadele vermeli. Ta ki bu hainlerin işe yaramaz kafaları halkın ayakları altında ezilsin. Tüm salon bu sözlerimi coşkuyla alkışladı. Biz bilinçli fikir adamları olarak düşünce ve ifade özgürlüğüne taparcasına saygılıyız. Eğer salonda karşı fikirde olanlar varsa fikirlerini özgürce açıklayabilirler. Biz de daha sonraki gerekli kanıtlarla kendilerini cevaplayabiliriz. Tanımadığım bir bey söz istedi ve sofistike bir takım saçmalıklar ortaya attı. Bizim birbirimizi paralamak yerine eğer varsa kuvvetlerimizi Ermeni köylerini soymayı sürdüren Kürt saldırganlara karşı birleşmemizin gerektiğini söyleyerek son zamanlarda Vasburagan'da öldürülen köylülerin, kaçırılan Ermeni kadınlarının ve talan edilen köylerin isimlerini saymaya başladı. Bu toplantımızı karıştırmaya ve komşu Kürt kardeşlerimizle aramızdaki barışçıl ilişkileri zayıflamaya yönelik açık bir provokasyondu. Bu aptal adam saçmalıklarını ve provokasyonunu daha da ileri götürerek haykırmaya başladı. Birbirimizle kavga edeceğimize gidin gücünüzü onlara gösterin. Hemen kürsüye çıktım ve o alçak ajan provokatörün sözlerinin düpedüz bir ihanet ve çirkin ihbarcılık olduğunu, kendisinin gizli polis vazifesi görerek bizimle hiç ilgisi olmayan konulara değindiğini, bu yaptığının namuslu bir vatandaşın işi olmadığını söyledim. Yoldaşlarımız, alçaklar dışarı, ihbarcı hainler dışarı diye bağırmaya başladılar. Ardından tepesine yumruklar inmeye başladı. Çocuklar vurun ama öldürmeyin diyerek onları sakinleştirmeye çalıştım. Provokatör maskara gibi salondan çıkartılıp halkın haklı öfkesi yatışıncaya kadar söz aldım. Söz almak isteyenlerin özgürce, tereddüt etmeden fikirlerini açıklayabileceklerini söyledim. Zira biz görüş ve düşüncelerin karşılıklı özgürce ifade edilmesini asla engellemek istemeyiz. Hiç kimseden ses çıkmadı. Orada bulunanlar gayet etkilenmiş olarak salondan ayrıldılar. Ben Ermeni gerçeğinin şu anki durumuyla ilgili olarak halkı aydınlatma, öz bilinç oluşturma ve onun tertemiz devrimci mücadeleye yönlendirme çabamı aşırı metotlara başvurmaya mecbur olsam bile sürdüreceğim. Ancak mücadelenin başarılı olması için sizin de yayın organlarınız vasıtasıyla halka yönelik olarak aynı doğrultuda propaganda yapmanız, yoldaşlara da özel talimatlar göndermeniz gerekiyor. Tarafsızların ve devrimci olmayan unsurların özgürlükten faydalanarak baş kaldırmasına izin vermemek, vakit geç olmadan başlarını ezmek gerek. Bunun için yarın çok geç olabilir. Vasburagan'daki Ermeniler, yani saflarımızdaki bilinçli gençliği oluşturan çocuklar, mücadeleci ruha sahipler. Onlara mücadele alanı, yani bir cephe açarak bu özelliklerinden faydalanmak gerekiyor. Burada zaten dünyaya bakışlarıyla İstanbul'daki düşkün aydınlara bile yol gösterebilecek özgür aşk yandaşları ve yeni nesil gençliği var. Gelecek mektuplarda onlar hakkında daha ayrıntılı bilgiler vereceğim. Hoşça kalın. Sevgili yoldaşlar, Van, 2 Ağustos 1909. Son yazınızda kritik bir momentten geçmekte olan prestijimizi her ne olursa olsun yükseltmemizi emrediyorsunuz. Söylemek ve emretmek çok kolay. Prestijimizi hangi yollarla yükseltebiliriz? İşte asıl mesele bu. Bu konuda tabii ki sizinkinle çakışan kendime ait belli bir görüşüm var. Günümüz Ermeni gençliğinde prestijimiz sadece ve sadece mücadeleyle korunabilir ve yükseltilebilir. Partimiz mücadele gereğinin dayatmasıyla doğru ve mücadele içinde gelişip güçlendi. Bu inkar edilmez tarihi bir gerçek. Prestijimiz acıyla sonuçlanan her barışçıl yöntem denememizde saklı. Tırmanma yerine arka ayakları üzerinde dikilip ellerini yalamaya başlayan kedi, kedilikten çıkmış artık fareler nezdindeki prestijini yitirmiştir. Hep tırmalamak gerekir. Ermeni gençliğindeki tarihi ve başka bir deyişle filozofik rolümüz budur. Talimatlarınız doğrultusunda Van'dan gelen bir telgrafı mektubuma ekliyorum. Bu yazıda bize duydukları sempatiyi ateşli kelimelerle dile getirirken alçakları, hainleri, gericileri, şeriatçıları nihayet bizimle olmayan herkesi mahkum ediyorlar. Telgraf 600 kadar bilinçli genç adına 4 kişi tarafından imzalanmış. Uygun görürseniz Gıdut, Lim, Alür veya Erciş'ten de gönderilmişçesine bu telgrafın sözlerini biraz değiştirerek yayınlayabilirsiniz. Tabii ki adına rakamını daha az sayıda kişiyi kapsayacak şekilde makaslayarak. Telgrafın altına yazılacak isimlere gelince bu konuda size kolaylık olsun diye buradaki Ermenilerin geleneksel isimlerini veriyorum. Vartan, Vahan, Karekin, Mıgırdiç, Magar, Margos, Tavit, Apkar vesaire. Ancak tekrar söylemem gerek ki bu prestijimizi yükseltmek için yetersiz, palyatif bir çare. Zihinleri dehşete salıp zorla sempati uyandırmak gerekir. Halkın bizsiz geçen, onu meşgul etmediğimiz tek bir dakikası bile olmamalı. Hep tetikte, gergin bir durumda olmalı. Hatta o durum geçici olarak aleyhimize olsa bile halkı yoğurmak, yormak ve nefesini kesmek gerek ki sonunda pes edip bize yandaş olmaya mecbur kalsın. Gün be gün kavga, hep yeni heyecanlar, hep yeni mücadele. İşte bu. Talihsiz halkın içinde iyi bir şey başarmanın yegane çaresi. Ben misyamızı böyle algılıyorum. Doğrultum Zablıvar'da da Van'da da buydu ve hep böyle olacak. Van'dan gönderdiğim ilk mektupta Büyük Ağa sıfatının karanlık emellerle giriştiği uzlaşma provokasyonundan söz etmiş, dürüst ve uyanık tutumumuzla bu provokasyonu nasıl boşa çıkarttığımızı anlatmıştım. Karanlık güçler tarafından uzlaşma entrikasının tekrarlanması için yeni yeni denemeler yapıyor. Ancak bizim çocukların tuzağa düşmelerine imkan yok. Çünkü bilinçlenmiş durumdalar artık. Mücadele alanı yaratmak için çeşitli girişimlerde bulunmuş durumdayım. Yakın zamanda adımızdan söz ettireceğimizi umuyorum. Van'ın aydın, bilinçli gençliği ve onların oluşturdukları yeni nesil ve özgür aşk grupları bizimle sıcak ilişki içerisindeler. Bu mücadeleci güçleri pratiğin zeminine yönetmek için birkaç kez davet edip kendileriyle görüşme fırsatı buldum. Onlara sarsıcı bir gerçekçilikle varlıklarını kanıtlamaları gerektiğini, mücadele vermeden fikrin zaferinin mümkün olmadığını ve ortaya çıkmak zamanının geldiğini anlattım. Hepsi de görüşlerime katıldığı ve bir şeyler yapmaya hazır olduklarını bildirdiler. Yöneticilerinden biri, "Ama ne yapabiliriz?" diye sordu. Sarsıcı etki yaratacak herhangi bir şey, mesela bir rezalet, bir skandal, toplumun çeşitli kademelerinde heyecan yaratacak bir olay diye öğütledim. Çocuklar ne demek istediğimi anladılar ve o ruhla hareket edeceklerine söz verdiler. Tabii ki bizim iznimiz ve doğrultumuzda ancak şahsi sorumluluklarıyla hareket edecekler. Biz öylesi işlerden, hele tatsız bir takım sonuçlar doğuracak işlerden daima uzak dururuz. Hatta gerekirse yapılan eylemi mahkum edebiliriz ve faillerinin sıradanlığını gösterip bütün her şeyin düşmanlarımızın telkiniyle gerçekleştirildiğini kanıtlayabiliriz. Elimizin altında deliller var daima. Bu konuda kuşkunuz olmasın. Bu sabah getirdikleri habere göre çocuklar çok zekice bir plan hazırlamışlar. Pazar günü hep beraber kiliseye gidip resmi bir nikah kıyacaklar. Özgür Aşk Derneği'nin başkanı, belediye başkanı görevini üstlenecek. Bence şahsım adına gidip gelinin şahidi olacağım. Damadın da kendi şahidi olacak. Evliliği zorla kilise nikah kayıtlarına geçireceğiz. Birkaç saat sonra gelinin talebi üzerine bu resmi evliliğe son verip gelini aynı yolla başka bir erkekle evlendireceğiz. Eylemin tüm kentte meydana getireceği sarsıcı etkiyi düşünebiliyor musunuz? Önce kilisede resmi nikah, sonra zorla kayıt ve daha sonra boşanma ve divorce ve tekrar evlilik. Bakalım Van gençliğinin bu emanspastası gösterisi karşısında pis burjuvalar ve şeriatçılar ne yapacaklar? Kuşkusuz kirli silahlarına sarılacaklar. Ancak dikkat, bizde de elimizin kolumuz bağlı oturmuyoruz. Yoldaş Pançuni'nin mektupları burada son buluyor. Yoldaş Pançuni'nin Vasburagan'dan, Van'dan gönderdiği 2 Temmuz 1909 ve 2 Ağustos 1909 tarihli mektuplarını okumaya çalıştık. Aras Yayınevi Türkçe çeviri kitabının sonunda okurların Pançuni'nin yazdığı dönemin siyasal gelişmelerine daha yakından vakıf olabilmeleri amacıyla iletişim yayınlarından çıkan Anahit Derminasyan'ın Ermeni Devrimci Hareketi'nde Milliyetçilik ve Sosyalizm 1887-1912 adlı kitabından yapılan bir özete de yer verir. Eğer bu mizah ustasının diğer mektuplarını da merak etmişseniz, bu kitaptan edinip 100 yıl önce yazılan, günümüz için de ders çıkartacağımız Yoldaş Pançuni'nin başından geçenlere vakıf olabilirsiniz, şahitlik edebilirsiniz. Ünlü Ermeni çizer, Mısır karikatürünün kurucularından 1888'de Malatya'da doğan Aleksandr Saruhan'ın 1938'de yayınladığı ve o tarihten beri Yoldaş Pançuni baskılarında kullanılan yaklaşık 150 doyumsuz Pançuni karikatürü de esere eşsiz bir tat katmaktadır. Öyle ki Saruhan'ın karikatürlerine de ulaşmış olursunuz. Biraz önce de bahsettiğimiz iletişim yayınlarından çıkan Anahit Derminasyan'ın Ermeni Devrimci Hareketi'nde Milliyetçilik ve Sosyalizm adlı kitabını da paralel okursanız o günlerin ruhuna nüfuz edebilirsiniz. Ve bugün bize ayrılan zaman da tükendi. 15 gün sonra Açık Radyo'nun, Açık Dergi'nin bir başka Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında buluşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sirov Ugarodov, sevgiyle, hasretle. Ermeni Edebiyatı Numuneleri. Hazırlayanlar Paylin ve Yetvart Tomasyan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.